Nou, dit is dus Ecotage, deel 2. 11 mei, moederdag. Moeder aarde schreeuwt om hulp. Dus de steentjes moeten weg. En waar brengen we dit? Naar op zoek? Zullen we dan die spullen weer weghalen? En deze spullen? Ja, ja. Heeft iedereen zijn handschoenen? Ja, en misschien alleen aan één kant. Kijk zo, hè. Ja. Heel hard nu. Ja, lieve luisteraar, als je thuis zit, we kunnen nog wat hulp gebruiken. Er liggen heel veel steentjes. Kom naar de Rietlanden Terminal. Moederdag en Moeder Aarde roept om hulp. Ja, we zijn inmiddels ook gesignaleerd. Er staat iemand te bellen. Thank you. kan ik een beetje foto's maken ook. Ja, lukt wel. Ik mag helpen met de benen. Thank you. heel hard nu. Snoer hard gewerkt om sporen vrij te krijgen. Vrij van bloedkolen. rustig havengebied bij de Rietlanden Terminal, waar al die kolen liggen. Tussen Ruigoort en Muiden. En nou, we kunnen best nog wel wat hulp gebruiken, want er liggen heel veel steentjes. Dus ja, luisteraar, als je nou nog steeds op de bank zit, rise up. Je kunt natuurlijk ook naar Ruigoort even nog, hè, daar is, hoe is het? Het woord vanmiddag, met mooie poëzie. Maar je kunt ook proberen een keer iets nuttigs te doen. En, ja. Je kunt hier ja, op hele eenvoudige wijze voor steentjes plaatsen. Inzetten voor bloedkolenvrij. is één politieauto gearriveerd. Van een personenwagen, zeg maar. Er komen twee agenten aan. Ik heb een beetje zo graag gepakt, zijn het goed? Ja. Ja, super. Dat is de politie voorvoering. Dat is wel dus. Ja. Vriendelijk glimlachende politieagent. Thank you. zijn nu 6 dappere strijders steentjes aan het verwijderen onder het spoor waar de bloedkolen uit Colombia getransporteerd worden. En er zijn 2 politieagenten gearriveerd, die hebben geconstateerd. En nu wachten we waarschijnlijk busjes komen of zo. Ondertussen wordt er lustig doorgewerkt. Het gaat echt snoeihard. Er zijn al 2 hele diepe geulen gegraven. En het ziet er ook uit alsof het biologische oorlogswapen weer ingezet gaat worden. En blijf nog even luisteren naar steentjes die onder een bloedspoor vandaan geraapt worden. Nou, ondertussen is er een tweede politieauto gearriveerd. Maar ook dat is gewoon. Dat doen we wel weg als ze komen. Ook daar zullen geen arrestanten in gevoerd worden. Ja, ondertussen is onze hoop natuurlijk gevestigd op het voetbal. Want, zodra Ajax zo'n kampioen is, dan hebben ze voor ons geen tijd meer, hopen we. Dus dan kunnen we vrij doorgaan. We zullen het zien. Hij heeft ons opgestoken. Dat is de kwade genius. Die nu een beetje doet dat hij er niks mee te maken heeft. net genoeg water om door te kunnen werken. Gaan we slaven drijven. Hij heeft net zijn steek weggedaan. Nog iemand aanlopen, zou dat die lieve luisteraar zijn? Nu op radio pakken voor woorden over de actie. Ecotageactie in het westelijk havengebied. Bij de Rietlanden terminal waar al die bloedkolen opgestapeld liggen. Over dit spoor allemaal naar het achterland worden verplaatst. Allemaal over dit spoor en daarom gaat dit spoor eruit. Maar ik ben live radio aan het maken. Maar waarom hier? Op open? Wij zijn kolen open. Daar. Ah, oké. Hartstikke wel, maar dat is wel een... hele liefde onder. Ik kan er niet zo snel. Hallo, mag ik u wat vragen? Ja. Komt u toevallig aanlopen of zo? Ik kom toevallig aanlopen. Oh ja. Ja. U zag mensen op het spoor en toen dacht u... Wat is daar aan de hand? Dacht ja. Ik, we zijn live op Radio Paddepoel trouwens. Het is een vrije radio. Alleen kom. Wat vindt u ervan eigenlijk? Weet u wat, begrijpt u de actie? Nou, nog niet. Maar dat ga ik nu ontdekken. Ja. Beetje werk, gewoon. Het is zo publiek dat ze bij rijden hier langs, daar wonen die niet meer op. Ja, de meeste mensen die hier lopen daar nou. Het is niet dat het voor jullie zo'n oude werknemers. Nee, buitenlandse meneer. Het bedrijf van de dag. Oh, ja, dat is mijn eerste video. Dit doe ik opnieuw op de dag. Ik ga op juist wel. Maar ik heb een graf in. Ja, toen dacht ik, nou, dat ik het weet. Dus dan gewoon naar de politie vragen. Ja. Is dat we zijn nu met de burgemeester aan het overleggen. Ja, we hebben wel een controle. Nou, succes met het moment. Het steuntje voor Stefan in Geuzenveld. Oh ja, ons water is op. Maar dat alleen, wij gaan nu weg. Ah ja. Ik kan wel eens water, maar je hebt... Kennen jullie rij goed? Ja, ja, ja. Ah, ja, ik zal jullie supporten. Ja. Daar ben ik ook vrienden van, dus dat moet ook. Ja, maar. En dan ga je ook precies reuzengroepen en klassen en goed krijgen. Weet je wat die grote fles is? Die grote fles was leeg. Oké. Okay. Ja hoor, dat is wel, het gaat geweldig. Nou. Ja, dan heeft inderdaad steentje voor steentje. Ja, dat is nog veel en dan kunt u het googelen. Ja, als u wil mag u ook een steentje bijdragen. Ze kunnen hier al voor de krijgen. Je kunt er niet langer dan 9 uur voor vasthouden. Ik vind 50 jaar lid van Amnesty al heel wat hoor. Ja, dat is het is ook al zeker. Ja. Dan weet je ook wat van demonstratie recht. Wauw. Dat is geweldig. Nou, moet ik daar nou blij mee zijn? Dat is goed. Ik wil helemaal niet dat ze mooi zijn. Ja, echt. Nou, succes nog. Ja, doei. Doei. Leuk dat je hier kwam. Ik weet maar nooit. Wat wel een leuke foto maken. Ik ga nu een foto maken, ja. Wat is het? Ja, kun je mensen bij Ruimpoort die drinken kunnen brengen? Kunnen brengen. Nou. Nee, de mensen die ik ken daar, die zijn nu heel druk, want er is een evenement aan de gang. Ja, op Ruigoord is het woord aan de gang. Nou, als er iemand zit te luisteren op Ruigoord of ergens anders in de buurt. Het zou enorm gewaardeerd worden als er wat water. Water. Simpele wens. Water. Als water naar de Rietlanden Terminal alsjeblieft. Ik heb nog een paar slokjes voor de liefhebbers. Kijk, daar ga ik niet over klagen. Ja, dat is warm water. Dat is warm water. Vingers! Nog een beetje water. Oh, wow! Kijk eens aan. Zijn er nog ja. Wow, wij denken. En zo diep dat ik eronder kan schuiven. Hoe gaan ze er dan in vredesnaam nog uithalen? Ga je onder de ballen vliegen? Ik ga mijn best doen. Ja, nou dat is ook nog het beste idee. Ik denk dat met stenen niet zo, niet zo heel chill is. Maar we hebben ook wel eens een hele lading aarde. Daar zou ik een rol door willen leggen. Ja, dat is gewoon mijn hoofd vrij uit. Ja, deze is nu tot hier. Ja, ik weet niet hoe het verder gaat. Heb je een snelstap hier? Ja, die is bij 2. scherpe vorm hebben, we gaan ermee gooien. Wauw! Is hij helemaal vrij? Oh. Nog steeds echt keihard gewerkt hier door zes dappere strijders. En er zijn twee van die betonnen balken zijn al echt helemaal vrijgegraven. Dus dit zal net iets minder makkelijk te herstellen zijn voor de infrarail hier. Maar ja, voor de rest, behalve die twee politieautootjes nog geen arrestantenbussen in aantocht. Dus Ajax zet hem op. Grote moorsleutel hebben. Dat is inderdaad de next level. Ja. Ja, als hij vrij hangt. Oh ja, dan kan je die biels eruit trekken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik ben dan even vast. Ja, ik ben gewoon daar gegaan achter dat heuvel. Moet je wel een sterk touw en een sterke hebben. Om dat eruit te krijgen. Ja. Woehoe! Hey, hey! Gewoon hier kan dan. Ik ga even deze kant werken. Kijk of we hier ook nog schroeven krijgen. Even de maat opnemen. Ja. Heb ik al een Engelse sleutel die erop past. Ja. Ja, en dan een touw erom. En dan maar nog zo'n pak, zo'n wiel gesleten. Echt wel wat hoor. Hier achter, achter de bult staan. Onderweg nog een koekje. Onderweg heb ik plassen. Ja, Maar ik bedoel, terwijl je daar naartoe loopt. Ja. En heb je de nieuwe, het vervolg ook gezien? Ja, het is maar even wat hoor, dit pas. Video nog. Ja, ik bezig meer dan weg van vanmorgen. Ja. Ik ben bezig met terugrijden. Oh ja. Barrière bouwen is inderdaad makkelijk, want je legt het voor klaar om het weer terug te gaan. Ja, ja, ja. Dat is wel simpel, maar dit is ellende. Maar, en dat is ook een overweging van de tijd. Ik vind het een hele tijd zeggen. Wat je dan doet, is dat je tijd over een langere als er eentje scheef is. Ja. Even blind. Dan gaat het helemaal mis. Dat is techniek met de wegduwen, zo, de zijkant. Dat is oké, als je dat met een rijtje zo... Oh ja, een beetje langer doen. Ja. Om de droom te bereiken om dan samen te gaan. Voor de evaluatie. Nee. Mensen seksueel. Ja, ik ga even een foto van Arjan. Schreeuw! Het veld is helemaal glad. Wacht even. Hou vol. En nog even. En nu weer zonder vuist. Ja. Daar is nou het zandbusje. Wow. Ja, busje. Maar we zijn nog niet klaar. Dat kan helemaal niet. Ja, het was een fotoshoot in de gang, want een van de activisten die past inmiddels onder de betonnen biels die daar op de autoriteiten neergelegd zijn. Dus je kan daar echt onder. Dus twee extreme actievoerders die biologische oorlogsvoering doen. En de ene is echt heel dun, die past er gewoon onder. En de ander die is gewoon heel groot en die past ertussen. En vanmorgen hadden ze grote moeite om hem eruit te krijgen. Daar hadden ze wel vier man voor nodig. En nou, ik ben benieuwd hoe dat dan nu verder gaat met deze onderligger. Ondertussen wordt er keihard doorgewerkt door, het zijn omgekeerde mijnbouwers. Het zijn mijnontbouwers. Busje is ook gearriveerd, zag ik? Busje is gearriveerd. De motorgekken die komen voorbij. Ik neem een hele beker. Dus het is bijna... Wind steekt weer op. En wat kan ik zeggen? Er wordt keihard gewerkt om het spoor onklaar te maken. En dat lukt vrij aardig. Twee balken, twee wielsen helemaal vrijgemaakt. Die hangen in de lucht. De volgende keer nemen we een moersleutel mee, misschien. Je weet nooit. En de arrestant op bus is gearriveerd. Inmiddels dus waarschijnlijk gaat er zo meteen iets gebeuren. Maar ondertussen wordt er vrolijk verder gegraven. En dit bloedkolenspoor, dat behoorlijk ongevaar lijkt te Ik kan ook meteen uitprikken en er een rode verf overheen gooien als we het echt dramatisch kunnen hebben. Ja, yes. Maar als de verf er niet is, dan hoef ik die keuze niet te maken. Ik krijg wel een kritiek niet voor volgende keer, wat kan er beter? Net de laatste die ik zag heb ik uitgedrukt. Wat zei lekker en wat zei water? Jij zei water en ik zei water. Nee. Oh. Nee, dat is koekje, jij zei water. Ik zeg koekje. Water. Koekje, water. Oké. Okay. Ja, het zijn zes dappere strijders en één dappere supporter. Goed gemutst. Is het dan een hoedje? Ja, ik zal de. Die rondom de hele tijd rond met water en koekjes. En de paars tegen. Zodat de interne mensen het kan volhouden, deze strijd tegen de steentjes. Volgende beginnen. Oh, ja. toch, aan jou? Deze, is bijna. Ik heb hier een stukje wat vrij vast zit. Ah, okay. Maar het is bijna helemaal los, ja. Laatste stukje hier. Dat wil ik wel afmaken. Oké, okay, we zijn niet op de stroom. Ja. Er waren allemaal berichten van vier anderen die thuis waren. Ah ja, oké, okay, dat is het door. Ah. Ik zet ze maar even een linkje naar de livestream. Oeh, geweldig. Ja. En dan klopt het, hè, denk ik, of niet? Nee, er waren er 11. Andere arrestanten van vanmorgen veilig thuis zijn, gelukkig. En nou, mochten jullie mee luisteren, ja, geniet van deze prachtige geluiden van de steentjes die verdwijnen onder het boor, waar de bloedkolen getransporteerd worden op grote schaal. Op grote schaal worden nu de steentjes verwijderd. En, nou, twee bielsen zijn al helemaal vrij van onder, zo'n beetje. Oh nee, eentje nog niet helemaal. De ander wel, daar heb ik net al iemand onder zien liggen. Zijn actievoerder die is heel dun, dus die ja, paste daar wel. En, nou, het streven is natuurlijk om... die andere, die hele grote actievoerder, om die er ook onder te krijgen. Maar ja, dan moet er wel hard gewerkt worden, want de arrestantenbus is al gearriveerd. Die staat nog verdekt opgesteld. Ze zijn nog even aan het overleggen waarschijnlijk ofzo. Dus ondertussen hebben we lekker de tijd. Ze lekker de tijd. Ik ben geen actievoerder natuurlijk. En ja, het wordt flink doorgewerkt. Het is echt wonderbaarlijk, want het is een snoeihete dag eigenlijk. De zon brandt. Komt bijna weg. En nou, ik kan wel zeggen dat hier in het zweet des aanschijns moeder aarde haar moederdag geserveerd krijgt.